Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 dzień września, minęła godzina 15. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Polska czy Serbia? Za kilka godzin dowiemy się, kto zostanie brązowym medalistą siatkarskich Mistrzostw Europy. Ze strony państwa potrzeba jeszcze więcej troski i działania na rzecz rolników, mówił podczas dożynek prezydenckich Andrzej Duda. W Rosji dobiegają końca wybory parlamentarne i regionalne. Za 2,5 godziny polscy siatkarze zagrają w meczu o brązowy medal Mistrzostw Europy. W katowickim Spodku ich rywalami będą Serbowie. Finał Włochy-Słowenia rozpocznie się 3 godziny później. Więcej o siatkarskim Euro za kilka chwil tuż po serwisie opowie państwu Dariusz Urbanowicz. Prezydent Andrzej Duda podczas ceremoniału dożynkowego na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego zapewnił, że będzie dbał o sprawy polskiego rolnictwa. Jak podkreślał, ze strony państwa potrzeba jeszcze więcej troski i działania na rzecz rolników. Obiecuję wszystkim państwu, wszystkim polskim rolnikom, że będę o te sprawy dbał, że będę stał na straży polskiego rolnictwa, jego dobra, jego interesów, tego wszystkiego, co istotne. Wierzę w to głęboko. Będziemy tak kształtowali przepisy, które dotyczą działalności rolniczej i dotyczą polskiej wsi, by były one sformułowane jak najlepiej i by rzeczywiście one służyły. Przed południem Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wzięli udział w dożynkach prezydenckich. Święto planów po raz kolejny odbywa się w Warszawie, w Pałacu Prezydenckim. Żołnierze 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej perfekcyjnie wykonują swoje obowiązki przy ochronie wschodniej granicy, mówił w Olsztynie minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, dziękując za służbę 2000 żołnierzy z tej dywizji przy umacnianiu granicy z Białorusią. Podczas uroczystego apelu z okazji 102. rocznicy utworzenia dywizji szef resortu obrony zwrócił uwagę na trud służby w północno-wschodniej Polsce. Codziennie żołnierze z 16. Dywizji Zmechanizowanej podnoszą swoje umiejętności, operują na terenie, który sprawia wiele wyzwań, dlatego że służba w tej części naszego kraju wymaga szczególnej uwagi, wymaga wybitnych umiejętności. Tą misję spełniają żołnierze z 16. Dywizji Zmechanizowanej. Obchody święta wspomnianej dywizji odbywają się w Olsztynie, między innymi do godziny 17 potrwa tam Dzień Otwartych Koszar przy ulicy Saperskiej. W Rosji dobiegają końca wybory przedstawicieli władz federalnego i regionalnego szczebla. Na rosyjskim Dalekim Wschodzie, zgodnie z obowiązującym tam czasem, zamknięto już lokale wyborcze. Głosowanie najpóźniej zakończy się w obwodzie kaliningradzkim o 21:00 według czasu lokalnego. Więcej o tym z Moskwy Maciej Jastrzębski. Radio Echo Moskwy podało, że w dalekowschodnich regionach Rosji udział w głosowaniu wzięło około 40% uprawnionych. Niezależni obserwatorzy alarmują, że w wielu miejscach podejmowane były próby fałszowania wyników głosowania. Wskazują m.in. na wrzucanie do urn wcześniej zapełnionych kart, dopuszczenie do ponownego głosowania osób, które już raz oddały głos, a także umożliwienie udziału w wyborach separatystom z Donbasu. Naruszenia prawa odnotowała również Centralna Komisja Wyborcza, ale w ocenie członków tego gremium zarejestrowane incydenty nie mają wpływu na ogólny rezultat wyborów. Radio Echo Moskwy poinformowało, że w związku ze złamaniem prawa w 3 lokalnych komisjach odwołano przewodniczących. Według ruchu obywatelskiego GOŁOS, który monitoruje przebieg głosowania, doszło do ponad 3,5 tysiąca incydentów naruszających ordynację wyborczą. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na koniec jeszcze jedna informacja z kraju. Pierwsi absolwenci kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Rzeszowskim odebrali dyplomy i dziś złożyli lekarską przysięgę. Uroczystość odbyła się w Filharmonii Podkarpackiej. Ilość nauki na pewno była bardzo duża i stres nawet związany tak organizacyjnie, bo było zajęć dużo od rana do wieczora i no to faktycznie to przetrwanie było trudnym elementem tak względem możliwości takich fizjologicznych. Natomiast teraz jest ulga, jest coś nieznanego się otwiera. Duża niepewność co to będzie, ale jest też potrzeba czegoś nowego. Mamy już jakiś bagaż za sobą doświadczeń. Dużo szczęścia i dumy, że po tylu latach ciężkiej pracy w końcu są owoce i możemy tutaj razem wspólnie uczcić to. Dzisiaj jest taki dzień. W sumie przysięgę lekarską złożyło dziś w Rzeszowie 98 osób i to już wszystkie informacje w tym serwisie Trójki. A teraz czas na zapowiadany serwis sportowy. Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry, kłaniam się z hali katowickiego Spodka. Dzisiaj tutaj już trwają próby przed dzisiejszymi ceremoniami medalowymi Mistrzostw Europy Siatkarzy, a za niespełna 2,5 godziny mecz o brąz. Polacy muszą obejść się smakiem. Tym razem znów ani złoto, ani srebro nie wchodzą w rachubę. Wczoraj bowiem w półfinale przegrali ze Słowenią 1-3, a w małym finale, właśnie w tym meczu o brąz, zmierzą się z Serbami, którzy nie obronili tytułu sprzed 2 lat. Wczoraj przegrali z odmłodzoną reprezentacją Włoch. Środkowy naszej kadry Mateusz Bieniek wie, jak ważny w dzisiejszym spotkaniu będzie doping. Atmosfera jest znakomita. Wielkie dzięki dla kibiców, że nas wspierają. Również liczymy na doping i mamy nadzieję, że również się będziemy cieszyć. Zawsze lepiej sezon kończyć od zwycięstwa, więc zrobimy wszystko, żeby się stało. Środkowy Jakub Kochanowski dodaje, że wraz z kolegami chcą się odwdzięczyć kibicom za wspaniałe wsparcie podczas całego turnieju. Wydaje mi się, że dzień będzie naprawdę dla nas bardzo ważny, bo na pewno z tak fantastycznymi kibicami i z tą atmosferą będziemy się chcieli pożegnać zwycięstwem. Przypominam, początek meczu Polska-Serbia o 17.30. W trzeciej stronie medalu będziemy relacjonować wydarzenia w Spodku. Świetne wieści z Mistrzostw Świata w kajakarstwie. W Kopenhadze 2 kolejne medale Polaków. Kanadyjkarka Dorota Borowska zdobyła brązowy medal w konkurencji C1, czyli to jest właśnie Kanadyjka jednoosobowa na dystansie 200 metrów, a niedługo później w parze z Michałem Łubniewskim wywalczyła srebro w eksperymentalnej konkurencji mikstów kanadyjkowych na 200 metrów. Niedawno również w mikście na podium stanęli kajakarze Marta Walczykiewicz i Bartosz Grabowski, również na dystansie 200 metrów. To trzecie miejsce i to był już 6 medal reprezentacji Polski właśnie na Mistrzostwach Świata w Danii. Polskie gwiazdy lekkiej atletyki startowały w sobotę w zagranicznych meetingach do kenijskiego Nairobi. Wybrali się nasi młodziarze. Triumfował Paweł Fajdek, rzucając 79 metrów i 19 centymetrów. Drugi z wynikiem 77-99 był Wojciech Nowicki, czyli mistrz olimpijski. Natomiast w Niemczech, w miejscowości Hof, rywalizowali tyczkarze. Drugie miejsce zajął Piotr Lisek, pokonawszy 5 metrów i 71 centymetrów. 20 centymetrów mniej uzyskał Paweł Wojciechowski i zajął 4. miejsce. Tomasz Hemera pozostaje prezesem Polskiego Związku Żeglarskiego na kolejną kadencję. Przypominamy, że polskie żeglarskie Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar-Hill w Tokio zostały wicemistrzyniami olimpijskimi, zatem Tomasz Hemera miał bezwzględne argumenty, by pozostać na kolejną kampanię olimpijską. To wszystko. Tymczasem do usłyszenia w trzeciej stronie medalu tuż po 17. Dariusz Urbanowicz. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze parę słów o pogodzie. Dzisiaj deszczowo tylko na wschodzie i południowym wschodzie, a na pozostałym obszarze pochmurno, ale z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. W Białymstoku 7 stopni, w Rzeszowie 10, w Opolu i Gdańsku 14, a w Toruniu i Szczecinie 15. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Mocne gitary, ostry wokal. Trochę hard rocka, a trochę punk rocka. Chad to ich drugie imię. A pierwsze to The Anti. Ty stracisz już robotę, kredyt wypowie bank. Czy gorzej mieć chorobę, czy gorszy jest lockdown? Istnieją już prawie 10 lat, a w Trójce zagrają właśnie teraz. Transmisja koncertu The Anti ze studia imienia Agnieszki Osieckiej dzisiaj tuż po 19. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Do usłyszenia i zobaczenia. Michał Kirmuć. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Media Expert to you, Media Expert to you. Niskie ceny świętujemy, Media Expert to you. Podczas menopauzy chciałybyśmy zrobić coś z jej typowymi objawami, jak uderzenia gorąca. Tak, wiem, ale chcemy zadbać również o włosy, skórę, tarczycę, odporność. I dlatego jest nowa Klimea Forte Plus. Dzięki wyciągowi strzyżek chmielu pomaga łagodzić objawy menopauzy, ale to nie wszystko. Klimea Forte Plus zawiera biotynę na zdrowe włosy i skórę, jod wspierający tarczycę oraz witaminę D wspomagającą odporność. Suplement diety Klimea Forte Plus to idealne rozwiązanie dla kobiet w naszym wieku. Aflofarm. Zaszczep się i otwórz drzwi do kawiarni pełnej gwaru i ploteczek, do siłowni, w której pozbędziesz się stresu i kilogramów, i drzwi do wielkich wygranych w loterii Narodowego Programu Szczepień. Masz 4 szanse na wygraną. Wśród nagród 200 lub 500 zł od ręki, hulajnogi, setki tysięcy złotych, samochody, a w finale nawet 2 razy 1 000 000 zł. Szczegóły na gov.pl/szczepimy się/loteria. Brzmi nieźle? Zaszczep się i wygrywaj, Małgosia Socha. Zwykle mój dzień jest długi, a noc krótka. Ważne, aby nie było tego po mnie widać. Dlatego stosuję Biolik, intensywne serum pod oczy z masującymi kuleczkami, które natychmiast chłodzą i koją moją skórę. Biolik zawiera niskocząsteczkowy kwas hialuronowy, który przenika szybciej w kolejne, głębsze warstwy naskórka. Dzięki czemu skóra jest bardziej nawilżona i od razu gładsza. Biolik sprawia, że zmarszczki, cienie, oznaki zmęczenia znikają na dzień dobry. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zakazany. Tak, jazz był zakazany w Polsce jako wraża muzyka ze zgniłego zachodu. Ale mimo to ta muzyka docierała albo gdzieś w katakumbach, jak to kiedyś ktoś określił, jednak funkcjonowała. Byli tacy szaleńcy, którzy nadal chcieli słuchać i grać jazz. Program trzeci Polskiego Radia ma też wyjątkowe zasługi w tym elitarnym rozumieniu słowa jazz, że zawsze były tu audycje związane z jazzem. Zapraszaliśmy wybitnych muzyków, a sam Jan Ptaszyn-Wróblewski to jest historia polskiego jazzu. Tak jak on opowiada o muzyce, nie potrafi tego robić nikt. Postanowiłem w drugiej części do trzech razy nuta, teraz do końca tego roku, przypominać nagrania, które pojawiły się tuż po wojnie. W tym pierwszym okresie, kiedy zalewało już, co prawda, czerwone wszystko, co mogło i zajmowało się eliminacją wszystkich swoich przeciwników, to początkowo i rynek zaczął jakoś odradzać się, zaczęło to wszystko normalnie funkcjonować, no a potem to już skończyło się na dłuższy czas z tym słoneczkiem ze wschodu w tle. Jak się skończyło, nie trzeba opowiadać, bo właściwie westchnienie teraz się pojawia, że niektórzy uważają, że właśnie wszystko było w porządku. To taka wymiana pokoleń. 10 listopada 1948 roku orkiestra Kazimierza Obremskiego, właściwie Kazimierz Obremski Jazz Orchestra, nagrała melodię, którą usłyszymy za chwilę. To jest zrekonstruowane nagranie, ale właśnie do nich będę powracał. Są niezwykle cenne dla historii muzyki w Polsce, po prostu. Tytuł W cieniu drapaczy chmur. No, Warszawa miała mocno uszkodzonego prudencjala, który otrzymał potężne ciosy z pocisku moździerzowego i jest to uwiecznione na fotografii. No jeszcze była Pasta. To były właściwie jedyne wysokie budynki w Warszawie. A mimo to w tym 1948 roku została nagrana w Warszawie właśnie ta melodia. W cieniu drapaczy chmur. Kazimierz Obremski Jazz Orchestra. Thank you. W cieniu drapaczy chmur, no raczej jeszcze raz pozwolę sobie to podkreślić, w 1948 roku, 10 listopada, kiedy dokonano tego nagrania, to Morze Ruin raczej było w Warszawie, a nie Morze Drapacze. Powracam do płyty Prince'a. Ten Prince sprzed lat, już trochę zapominany, a według mnie warto o nim pamiętać, a poza tym ta muzyka naprawdę się nie zestarzała, jeżeli to jest w ogóle dobre w tym przypadku określenie. Extraordinary Prince. Trzech razy nota to pani Wojtkowska i pan Margański, którzy towarzyszą mi niejednokrotnie, wspomagając trzy nuty. I to jest wspaniała współpraca. Jakiś czas temu usłyszałem taką trochę dziwną reakcję. Ktoś słuchał jakiejś muzyki i w pewnym momencie został odtworzony utwór i coś takiego się... O rany boskie, jak ja zapomniałem zupełnie. Oj, jak ja kiedyś lubiłem tego piosenkarza. Tak, niektóre głosy nam znikają. Przepatrywałem się panu, który właśnie tak zareagował. Troszkę się zdziwiłem, że akurat na tego piosenkarza taka była reakcja. No ale cóż, czasami kilka nut już przypomina piosenkę, albo tembr głosu przywołuje może jakieś wspomnienia indywidualne, prywatne, różnie to bywa. A tym piosenkarzem był Luther Vandross. Rzeczywiście, dzisiaj troszeczkę odsunięty w niepamięć. Love the one you are with. Luther Vandross. There's a rose in a fist-knit glove. It's all right. Go ahead and love one, love one. slips away, because your baby sweetheart sugar's so far away. And there's a rose in a fisted glove, and the eagle flies with the dove. And if you can't be with the one you love, then it love behind the wings. There's a girl right next to you, and she's waiting for something to do. And there's a rose in a fisted glove, and the eagle flies with the dove. And if you can be with the one you love, do the one thing, love the one you win. Przetarcie czasu jest nieuchronne. Dziś młodzi ludzie, tak od 14 lat powiedzmy sobie wzwyż, po prostu nie znają tej przeszłej muzyki. Czasami odkrywają ją ze zdziwieniem, no a my, starszaki, cóż, pamiętamy to i owo, chociaż czasami odkrywamy takiego Luthera Vandrosa po latach i jesteśmy zaskoczeni, że go gdzieś zgubiliśmy. Ale to jest nieuchronne. Bonnie James, Contact. Thank you. Kolejne z nagrań instrumentalnych. Staram się wyłapywać takie płyty i nagrania, które dość rzadko pojawiają się. No, trzeba to przyznać. Ale cenię i czasami można znaleźć naprawdę coś niezwykle intrygującego. A te dłuższe nagrania Prince'a niezwykle rzadko pojawiały się na listach przebojów. Dlatego dziś przypominam pierwsze w poprzedniej godzinie "This is Dope to Me" i teraz to drugie, płyta The Fault sprzed lat, nadal według mnie aktualna. "When the Lights Go Down", Prince. Do tego doszło w programie trzecim. Mamy kota na punkcie Osieckiej. Tak, dostaliśmy kota i będziemy się do tego publicznie przyznawać. Piosenki Agnieszki Osieckiej z STS-u to jest osobny jakby fragment, nie tylko dlatego, że zaczynała, ale także dlatego, że zetknęła się wówczas z grupą ludzi, którzy chcieli z nią współpracować. Można nawet powiedzieć, że bezwzględnie ją wykorzystywać, skoro pisała tak znakomite teksty. To były zresztą teksty, które miały w sobie zawsze jakąś przewrotną puentę. Powtarzała często, że nie potrafi pisać jedynie w sposób poważny. Zawsze gdzieś zbacza w kierunku uśmiechu. Popełniła w STS-ie piosenki, do których muzyka pisali Marek Lusztik czy Edward Pałasz, ale chyba ze względu na tę Kochankowie z ulicy Kamiennej wyjątkową miejsce w jej twórczości zajmuje kompozytor Wojciech Solarz, później reżyser teatralny i filmowy. Niektórzy żałują, że zarzucił paranie się nutami. Te piosenki miały swoją dziwną drogę, na przykład jak ballada o rycerzu, nie, przepraszam, o fryzjerze, to inna. Ballada o fryzjerze z Saint-Denis, którą później chociażby w kabarecie Szpak przedstawił Bogdan Łazuka. To był właściwie jego debiut kabaretowy. Dzięki temu jest zarejestrowana podczas jednego z występów Szpaka, bo pod egidą Polskiego Radia kabaret Szpak funkcjonował dzięki Zenonowi Wiktorczykowi. Do tego nagrania jeszcze wrócę, a na razie z muzyką Wojciecha Solarza zamienię Księżyc na parę butów. Tekst oczywiście ta, na której punkcie mamy kota. A to tę zamianę Księżyca na parę butów przedstawi nam Piotr Frączewski. Mieszkamy na Pradze, spotykamy się w barze Feniks. Ty pochmurna, a co ja poradzę? Ja milczący, a ty mnie nie zmienisz. Już orkiestra gra tango o czarach, już zachodzą słowiki w kieliszkach, księżycowo fałszuje gitara, księżycowo się biją po błyskach. Zamienię księżyc na parę butów, słowika sprzedam na tandecie, dam całe niebo gwiezdnego śrutu za elektryczny piecyk. Za babie lato kupię ci obiad, za złote liście dam pończochy, chcę, żebyś miała, moja niedobra, sukienki w pasy i w grochy. Lecz my mieszkamy na Pradze, spotykamy się w barze Feniks. Ty wiesz dobrze, ja nic nie poradzę, ja wiem dobrze i ty nic nie zmienisz. Znów orkiestra gra tango o niebie, sufit mruga gwiazdami z tektury, coraz dalej i dalej do ciebie, przez księżyce refreny i bzdury. Zamienię księżyc na parę butów, słowika sprzedam na tandecie, dam całe niebo gwiezdnego śrutu za elektryczny piecyk. Za babie lato kupię ci obiad, za złote liście dam pończochy, chcę, żebyś miała, moja niedobra, sukienki w pasy i w grochy. A my mieszkamy na Pradze, nami nikt się tu nie zachwyca. Ty pochmurna i co ja poradzę? Ja wiem dobrze, nie sprzedam księżyca. Przewrotne teksty Agnieszki Osieckiej z uśmiechniętą puentą. Karol, Alina Janowska. Wiem, czego szukasz, Karolu, wśród kobiet bezmyślnych i złych, w tawernach, gdzie wonia alkoholu i cygar tandetnych dym. Chciałbyś w kąciku cichym siąść, głębsze problemy wspólnie prząść. Z potu męczonych spoglądasz powiek, gdzie się pojawi kobieta, człowiek. To ja, Karol, dlaczego w Kongo nie ma wind? Karol, kto po raz pierwszy wkręcił gwint? Karol, kto wylansował sztuczny biust? Karol, cybernetyczny robią mózg? Czy teoria względności ma się jakoś do ciebie? Czy się taszyzm utrzyma? Czy też raczej pogrzebie? Czy ty czujesz, jak kosmos nas ogarnia i wsysa? A Izydor tak pisze, jakby wcale nie pisał. Karol, jak produkować można prąd? Karol, gdzie wymyślili prosty kąt? Karol, Karol, Karol, Karol. Masz czego chciałeś, Karolu? Dziewczynę jedyną na sto, co zamiast taniego nastroju daruje ci duszę swą. Każdą wiadomość, każdą myśl, każdy temacik poddać ci. I spod rozumnych spogląda powiek, wszystko pojmuje. Kobieta, człowiek, to ja. Karol, problemik jakiś weź i straf. Karol, kto po raz pierwszy rzekł piw-paw? Karol, świadomość ci określa byt. Karol, dziś młodzież utraciła wstyd. Czy alkohol masową jest przyczyną nerwicy? Czy przeciętną szaleństwa ktoś już kiedyś obliczył? Czy pomidor to owoc, czy też raczej warzywo? Czemu łączyć dwa punkty lepiej prostą niż krzywą? Karol, co ty właściwie jesteś wart? Karol, czym w twoim wieku był Paul Sartre? Karol, Karol, Karol, Karol. No to ja już sobie pójdę. Karol! Poszedł sobie Wiesław Gołas. To przewrotne spojrzenie na kobietę. Spojrzenie Agnieszki Osieckiej. Kolejna piosenka z muzyką Wojciecha Solarza, taka wyliczanka. Lekcja fizyki. Tadeusz Woźniak, Jolanta Majchrzak. kota na punkcie Osieckiej. Dostaliśmy tego kota w Trójce i z tym zostajemy. Po Agnieszce Osieckiej, Astrud Gilberto. Here's the rainy day. Rainy Day. Dobrze. Do trzech razy nuta programu trzeciego zbliża się do końca. Powracam do Prince'a, tak jak i Państwu zalecam czasami sięgnąć po jego nagrania. It's about that walk. Prince. Kłania się Roman Dziewański.